בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, תיאורי דעה, חלק ב', הלכות עבדים, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', על פי התורה תפילה לחבקוק הנזכרת לאל בהלכות מילה. הרב חייב למול את עבדו, ואחר כך חייב במצוות שהאישה חייבת בהן. כי העבד הוא קניין כספו והוא ממונו של האדון. וכל הנפשות שורשם בעשירות כמובא בדברי רבנו נור יאיר. ועל כן, כשקונה עבד ונעשה ממונו, נמצא שהוא בחינת שורש נפשו. והנפש הוא בחינת מלכות דקדושה. והעבד הוא ההפך ממלכות דקדושה, בבחינת תחת עבד כי ימלוך. כי העבד הוא זוהמת הנחש בבחינת ארור כנען וכו'. בחינת ארור עטה וכו' כמובן. והוא בחינת מלכות הרשעה שהוא בחינת הנחש, שהוא ההפך ממלכות דקדושה. ועל כן כשהעבד בא לרשות ישראל להיות ממונו של ישראל, צריך למולו להכניע העורלה שירה כולל שהוא זוהמת הנחש, שהוא מלכות הרשעה, כדי שיהיה נכנע תחת יד ישראל להיות ממונו של ישראל. דהיינו בחינת נפשו של ישראל שהוא בחינת מלכות דקדושה הכנל. ואחר כך חייב במצוות שהאישה חייבת בהן, כי מאחר שנעשה בחינת נפשו שהוא בחינת אישה, שמשם הממון כמובא בדבר רבנו, שכל הממון הוא מבחינת נוקבה, בחינת נפש האין שם. על כן, חייב במצוות שהאישה חייבת בהם, כי הממון הוא בחינת אישה כנל, והעבד הוא ממונו כנל. הלכות עבדים, הלכה ב'. עניין מילת עבדים. א', על פי המאמר אמר רבי עקיבא, כשתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים, מים, שנאמר דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. עיין בדברי רבנו זל, הרי נכפרת משכבו כל המאמר הזה בער היטב. והכלל, כי אם רוצים שיהיה אחר הבריאה כמו קודם הבריאה, שיהיה אב ובן כחדה, שיהיו כולו אחד, כולו טוב, צריך להיזהר משקר. כי על ידי אמת השגחת השם יתברך עלינו, ואזי כולו אחד. כי על ידי השגחתו יתברך נכלל אחר הבריאה בבחינת קודם הבריאה, בחינת אב ובן כחדה. אבל על ידי שקר מסיר השגחתו יתברך, כי דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי וכו'. כי אמת הוא אחד. אבל שקר הוא רחוק מאחד, בחינת ביקשו חשבונות רבים. בעיקר אחיזת השקר שהוא הרע, שהוא הטומאה, ומחמת ריחוק מאחד. כי תכף אחר הבריאה, תכף התחיל בחינת שניים. דהיינו, הבריאה וקודם הבריאה. ומשם השתלשלות השקר שהוא הרע וכו'. אבל קודם הבריאה היה כולו טוב, כולו קודש. אפילו שם טהרה לא היה שייך לומר. ועיקר הטהרה מתחיל אחר הבריאה. כי הטהרה מרמזת שיש טומאה. והוא סיטרה דלוי, סיטרה דסמאלה, שמשם משתלשל אחיזת הסיטרה אחרא שהוא השקר, ועל כן יכולים לעלות מטומאה לטהרה. כי עיקר השתלשלות אחיזת הטומאה הוא מבחינת הטהרה, בחינת וטהרת את בני לוי. עיין שם כל העניין הזה כי עמוק מאוד מאוד. ב' וזה בחינת מצוות מילת עבדים. כי העורלה שהוא זוהמת הנחש הוא בחינת השקר שהוא הרע שהוא הטומאה, בחינת זוהמת הנחש כידוע. כי כשמעבירין העורלה אזי הוא בבחינת חותם אמת, בחינת אות אמת, שהוא בחינת הברית קודש. שכשמעבירין ממנו העורלה דחפיה על ברית, שהוא בחינת שקר, בחינת משקר בחותמה דמלכה. כי עיקר הצלם הוא אלוקים, צלם דמות תבניתו כביכול. הוא האדם שהוא מעול, שהוא חתום בחותם אמת. אבל כשהעורלה חופה על הברית הוא בחינת שקר, כי אין זה צלם האדם כלל. כי כל זמן שהעורלה בו הוא בעל מום גמור, כמו שפרש רשי על פסוק יתהלך לפניי ויהיה תמים עיין שם. נמצא שהעורלה הוא בחינת שקר ממש, כי היא משקרת דמות האדם. כי באמת אין העורלה מצלם האדם כלל, והיא נדבקת באדם בשקר גמור. כי נדמה כאילו היא מגוף האדם, ובאמת הוא שקר גמור, כי אין זה דמות אדם. כי עיקר דמות אדם, צלם אלוקים, הוא כשחתום בברית קודש בחותם אות אמת, על ידי העברת העורלה שאז נקרא תמים, כנ"ל. וכן נבואר בכמה מקומות ששמירת הברית, שהוא בחינת מצוות מילה, הוא בחינת אמת, בחינת כולו זרע אמת. ולהפך, פגם הברית, בחינת עורלה דחפיה על ברית, הוא בחינת שקר, שהוא זוהמת הנחש. וזה בחינת עבד שהוא ארור, בחינת ארור כנען, עבד עבדים וכו', שהוא זרע חם, בחינת פגם הברית זוהמת הנחש, שנאמר בו ארור עתה כמובה. נמצא שהעורלה, שהוא בחינת שקר זוהמת הנחש, הוא בחינת עבד שהוא ארור כנ"ל. כי העבד הוא בבחינת השקר שאחיזתו מהשתלשלות של אחר הבריאה. כי על ידי השקר, על ידי זה, אין אחר הבריאה נכלל בקודם הבריאה כנ"ל, כי דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי, ואזי אין אב ובן כחדה כביכול כנ"ל. ואזי נופל לעבדות חס ושולם, כי העבד הוא הפך הבן. כי כשהוא בבחינת בן, אזי אחר הבריאה נכלל בקודם הבריאה בבחינת אב ובן כחדה, אב ובן דייקה, כי הבן והאב אחד. כי הבן נמשך ממוח האב. ועל כן כשהוא בבחינת בן, אזי ממלא אב ובן כחדה, ונכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. כי הבן והאב אחד כנ"ל. אבל על ידי שקר חס ושלום, על ידי זה אין אב ובן כחדה, ואזי הוא בבחינת עבד. כי העבד הוא רחוק מהאדון, ואינו בבחינת אחד עם האדון. נמצא שהעבד הוא בבחינת שקר, בבחינת עורלה, בבחינת רחוק מאחד. כי עיקר בחינת כולו אחד, דהיינו שיהיה אחר הבריאה כמו קודם הבריאה, הוא רק בבחינת בן, בחינת אב ובן כחדה, אב ובן דייקה כנ"ל. וכן מרומז בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שהעבד בבחינת שקר, שהוא זוהמת הנחש, עיין שם. ג' ועל כן צוותה התורה למול את הבן כדי להעביר העורלה שהוא השקר, כדי שיומשך השגחתו יתברך עלינו, כדי שיהיה אחר הבריאה כמו קודם הבריאה, בחינת אב ובן כחדה, בחינת כולו אחד. כי זה עיקר עבודתנו וזה עיקר התכלית, לזכות שיהיה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. כי העורלה הוא בחינת עננין דמחסיין על עינין, ועל ידי זה אין השגחתו יתברך אליו. כי העורלה הוא פגם הברית שהוא פגם העיניים כמובן. אבל כשמעבירין העורלה דחפיה על ברית, על ידי זה מעבירין עננין דמחסיין על עינין. ועל ידי זה השגחתו יתבח עלינו. ועל ידי זה אב ובן כחדה. כי על ידי זה יוצא מבחינת עבד שהוא בחינת שקר לבחינת בן. ואזי כולו אחד בחינת אב ובן כחדה כנ"ל. ועל כן עיקר החיוב על האב למול את בנו. כי קודם הבריאה ואחר הבריאה הוא גם כן בחינת אב ובן כמבואר במאמר הנ"ל. כי הוא יתברך נקרא אב, וכלל הבריאה נקרא בן. תכף כשיצא הבריאה מכוח אל הפועל, נשתלשל אחיזה להשקר שהוא העורלה. ואנו צריכים להעביר העורלה כדי שיהיו אב ובן כחדה כנ"ל. ועל ידי שהאב דייקה מל את בנו, על ידי זה בהתערותא דלתתא איתרר לאלה, כי על ידי זה גם הוא יתברך שהוא אבינו, הוא מעביר העורלה שהוא השקר מכלל הבריאה, כדי שיהיו אב ובן כחדה כנ"ל. נמצא שעיקר מצוות מילה כדי לבאר השקר שהוא העולה, שהוא בחינת עבד, שהוא הרע והטומאה, כדי שיהיו בבחינת חותם אות אמת, כדי שיהיה אחר הבריאה כמו קודם הבריאה, בחינת אב ובן כחדה כנל. ד. ועל כן ציוותה התורה למול את העבד, כדי להכניע ולבטל העולה בשורשה שהוא בחינת עבד, שהוא הפך בן, שהוא בחינת אחר הבריאה כשאינה נכללת חס ושלום בקודם הבריאה, על ידי שנאחז בה השקר, שאזי אין הבריאה בבחינת בן, רק בבחינת עבד. ושם אחיזת העולה שהוא בחינת שקר כנל. ועל כן כשמלין את העבד, אזי מכניעין את העולה במקומה ובשורשה, כי שם מקומה בבחינת העבד כנל. ואזי כשמכניעין ומעבירין העולה מהעבד, אזי גם העבד יכול להיכלל בבחינת בן. כי עיקר העבדות הוא מחמת אחיזת השקר שעל ידו נתרחק מאחד. ואזי אינו בבחינת בן, רק בבחינת עבד. אבל כשמעבירין העולה שהוא השקר, אזי נכלל העבד בבן, ונעשה כולו אחד. כי איתה בזוהר הקדוש בראיה מאמנה פרשת בהר, שכל אחד מישראל צריך לעבוד את השם מטבח בשתי בחינות, בבחינת בן ובבחינת עבד. וזה עיקר השלמות, כשעבודתו כלולה משתי בחינות בן ועבד עיין שם. והעניין על פי הנ"ל, כי קודם הבריאה היה כולו אחד, ותכף כשיצאה הבריאה מכוח אל הפועל, אזי תכף היו שני בחינות, קודם הבריאה ואחר הבריאה. ומשם נשתלשל אחיזת הסתרא אחרא שהוא השקר. וזה בחינת ימין ושמאל, בן ועבד. כי קודם הבריאה הוא בחינת כולה ימינה ולית שמאלה תמן. וכלל הבריאה כולה כנגד קודם הבריאה הוא בבחינת שמאל, כמובן בדברי רבנו ז"ל במאמר הנ"ל. ומזה נשתלשל כל הבחינות ימין ושמאל שיש בכל מקום, כי כולם נשתלשלו משתי בחינות הנ"ל. וזה בחינת בן ועבד. כי בן הוא כשנכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, בחינת אב ובן כחדה, ועבד הוא כשאין נכלל חס ושלום כנל. נמצא שבן הוא בבחינת קודם הבריאה, כי מאחר שנכלל אב ובן כחדה, אין חילוק בין קודם הבריאה לאחר כך. ועל כן, בחינת בן הוא בבחינת קודם הבריאה, אבל עבד הוא בבחינת אחר הבריאה כנל, והוא בחינת ימין ושמאל. כי ימין הוא בחינת קודם הבריאה כנל, ושמאל הוא בחינת אחר הבריאה כנל. וכל עבודתנו הוא כדי שיהיה נכלל שמאל בימין. כי כל אחד ואחד כפי מה שזוכה על ידי עבודתו להכניע הסתרא אחרא, הנאחזת בסתרא דשמאלה, כדי שיהיה נכלל שמאלה בימינה, כמו כן לפי בחינתו נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שהוא תכלית כל עבודתנו כנל. ועל כן, צריכים לעבוד את השם מטבח בשתי בחינות, בבחינת בן ובבחינת עבד, שהם בחינת ימין ושמאל, כדי שיהיה נכלל שמאל בימין, כדי שיהיה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה כנל. וזה בחינת מילת עבדים. כי על ידי שמלין את העבד ומעבירין ממנו העורלה שהוא השקר, שעיקר אחיזתו בבחינת עבד, על ידי זה נכלל עבד בבן, שמאל בימין. כי אף על פי שהוא עדיין עבד, אף על פי כן, זהו עיקר העבודה, שהעבד, בחינת שמאל, יהיה נכלל בימין, בחינת בן. ועל כן אחר כך הוא חייב במצוות שהאישה חייבת בהן, כי הוא בבחינת שמאל, בחינת אישה. ועל ידי שמעבירין ממנו העולה, על ידי זה יכולין שיהיה נכלל בשמאל דקדושה. ואזי נכלל שמאל בימין, כי שמאל דקדושה נכלל בימין כידוע. כי זה עיקר העבודה שבכל מקום שיש שמאל וימין, להכניע הרע נאחז בשמאל. ועל ידי זה השמאל נכלל בימין, ועל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה הכנל. גם העבד הוא מקנת כספו שהוא בחינת שמאל, בחינת בשמאלה עושר וכו'. ועל ידי שמכניעין העורלה נאחזת בבחינת כספו ועשירותו, שהוא בחינת שמאל, שזהו בעצמו בחינת עבד כנל, על ידי זה נכלל שמאל בימין, ועל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו עיקר תכלית כל עבודתנו כנל. וזה בחינת מה שאסור לשחרר את העבד, כמו שכתוב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם וכו', לעולם בהם תעבודו. כי זאת העבודה והבירור, להכניע ולבטל הרע הנאחז בכלל הבריאה, כדי שיהיה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. זה הבירור אנו צריכים לעשות כל ימינו בכל דור ודור עד הסוף, עד שיעבור רוח הטומאה מן הארץ לגמרי. ואז יתבטל הכל באמת ויחזור הכל לשורשו, ואז יהיה כולו אחד כמו קודם הבריאה. אבל עכשיו, כל זמן שהשם יתברך חפץ בקיום העולם, אנו צריכים שיהיו כל עבודתנו בבחינת רצו ושוב, דהיינו להיכלל כל הבריאה בקודם הבריאה, ואף על פי כן יהיה קיום הבריאה ולא תתבטל לגמרי חס ושלום. כי השם יתברך חפץ בקיום העולם, ועל כן עיקר העבודה לברר ולהעלות ולכלול שמאל בימין, ואף על פי כן יהיה קיום להשמאל, כי סיטרא דשמאלא הוא קיום העולם כידוע. ועל כן אסור לשחרר העבד שלו לבטל בחינת השמאל לגמרי, רק למולו לבאר העורלה הרע גמור ממנו, כדי שאחר כך על ידי שיעבוד בו איש הישראלי, על ידי זה יוכל לברר הטוב ממנו ויהיה נכלל שמאל בימין, עבד בבן, אבל לא לשחררו לגמרי. כי אז הוא מבטל בחינת השמאל לגמרי קודם זמנו. כי אין רשאין לבטל בחינת השמאל לגמרי עד הקץ וכו'. וזהו, והתנחלתם אותם לבניכם וכו'. לבניכם דייקה. כי העבד צריך לעבוד להבן כדי שהעבד יוכלל בבן, בחינת שמאל בימין, כדי שעל ידי זה יהיה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה כנל. כי כל מה ששמאל נכלל בימין, כמו כן נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה כנל. וו. וזהו בחינת ספירת העומר ושבועות. כי איתה, שבספירה עולין מטומאה לטהרה על ידי ספירת העומר. כי אז אנו מתארין עצמנו מטומאת מצרים כדי לזכות לקבלת התורה בשבועות. ולכאורה הדבר תמוע, איך על ידי הספירה שסופרין הימים, איך מתארין עצמן על ידי זה, ומהו עניין הספירה של הימים לטהרה. אך על פי הנ"ל מבואר היטב עניין הספירה, כי עיקר אחיזת הסיטרא אחרא שהוא השקר, שהוא הרע והטומאה, עיקר אחיזתו בבחינת מספר. כי קודם הבריאה היה כולו אחד, כולו טוב. ושם בבחינת אחד בוודאי אין שייך שום מספר כלל. וכמו שכתוב, לפני אחד מה אתה סופר? ותכף כשהוציא השם יתברך הבריאה מכוח אל הפועל, התחיל תכף בחינת המספר. כי תכף היו שני בחינות, כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל. וכשיש שני בחינות שייך מספר. ומשם נשתלשל השתלשלות עד אחיזת הסיטרא אחרא שהוא בחינת חשבונות רבים. דהיינו, על ידי שנתרבה המספר ונתרחק מאחד עד שנשתלשל לבחינת חשבונות רבים, שהוא בחינת אחיזת הסיטרא אחרא, שהוא בחינת שקר שרחוק מאחד כנל. נמצא שעיקר אחיזת הסיטרא אחרא שהוא השקר שהוא הטומאה הוא מבחינת מספר. ושורש המספר בקדושה קודם שנשתלשל אל הטומאה, דהיינו תכף אחר הבריאה, שאז תכף נתאבה בחינת המספר כנל. אבל עדיין היה המספר בקדושה, זאת הבחינה או בחינת טהרה מבואר במאמר הנ"ל, דהיינו תכף אחר הבריאה, שתכף נתאבה בחינת שניים, בחינת מספר, שזה רושם שישתלשל עד שיהיה נתאבה טומאה. אבל אף על פי כן קודם שמשתלשל ובבחינת טהרה כמבואר שם. ועל כן, כל מי שרוצה לצאת מטומאה, הוא צריך לעלות לבחינת הטהרה. כי הטהרה שהוא בחינת אחר הבריאה, בחינת מספר, הוא שורש הטומאה. ועל כן על ידה די כעולין מטומאה לטהרה, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. ועל כן, אחר שזכינו לצאת ממצרים מעבדות לחירות, כי מצרים הוא מזרע חם, שהוא בחינת פגם הברית, זוהמת הנחש, בחינת עבד עבדים. ועל כן, אחר שיצאנו משם מעבדות לחירות, ואנו צריכים להיטהר מטומאת מצרים, לצאת מטומאה לטהרה, על כן ציוונו השם יתברך לספור ספירת העומר. כי על ידי בחינת מספר דייקה, שהוא שורש אחיזת הטומאה, על ידי זה דייקה עולין מטומאה לטהרה. כי המספר הוא בבחינת הטהרה, שהוא מתאר מכל הטומאות, מחמת שמשם שורש השתלשלות הטומאה כנ"ל. כמו שכתוב, וטהרתם מכל טומאותיכם, כמבואר במאמר הנ"ל. כי המספר דה קדושה שהוא בחינת אחר הבריאה תכף, דהיינו מספר של אמת שאין בו שקר. היינו בחינת מספר בקדושה ובטהרה ששומרין אותו משקר. דהיינו ששומרין אותו שלא יתאחז בו הסתרא אחרא שהוא השקר והטומאה. זה המספר שהוא אחר הבריאה, הוא נכלל בקודם הבריאה, ונעשה מהמספר כולו אחד כנ"ל. ועל כן, כשצריכים לצאת מטומאת מצרים, ואזי אנו צריכים לטהרה, כי על ידי בחינת הטהרה דייקה על ידה עולין מהטומאה כנ"ל. על כן, אנו צריכים לספור ספירת העומר שהוא בחינת מספר דקדושה, שהוא בחינת הטהרה כנ"ל, אשר על ידי זה עולין מטומאה לטהרה. כי המספר דקדושה נכלל בבחינת קודם הבריאה, בבחינת כולו אחד כנ"ל. וזה שנאמר בתחילת הבריאה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, ולא נאמר ראשון, כדי שיהיה נכלל כל הבריאה בבחינת אחד, היינו בבחינת כולו אחד, כולו טוב, כדי שכל המספרות הבאים אחר כך, שכולם נתאבו אחר הבריאה כנ"ל, שכולם יהיו נכללים ונספרים לבחינת אחד, כדי שיהיה הכל נכלל בבחינת כולו אחד. ועל כן, עשתה התורה מספר מכל ימי הבריאה וספרה את כל יום ויום, כמו שכתוב, ויהי ערב וכו', יום שני, יום שלישי וכו', כדי שיהיה המספר שהוא בבחינת אחר הבריאה נכלל בקדושה, כדי שעל ידי זה יהיה כל המספר כולו, דהיינו כל הבריאה כולה נכלל בבחינת אחד. אשר על כן התחילה התורה מספר מאחד כנ"ל, כי על ידי שהתורה הקדושה סופרת את המספר של ימי הבריאה, על ידי זה נכלל כל הבריאה שבבחינת מספר כנ"ל, בבחינת קודם הבריאה, בבחינת כולו אחד כנ"ל. זין. וזה בחינת מה שמצינו בדברי רבותינו ז"ל, שלא לספור את ישראל. כי בכל מקום שיש מספר, שורה כללה חס ושולם. ועל כן הזהיר התורה בעת שצריכים להידע מספר בני ישראל, לקח מכל אחד בקע לגולגולת כופר נפשו. גם איתה בזוהר הקודש, שמקודם המספר היו מברכין את ישראל, וכן אחר כך. וכל זאת כדי לשומרם שלא תשלוט חס ושלום הכללה הנאחזת במספר והמניין, כמבואר בזוהר הקדוש. כי בוודאי עיקר אחיזת הכללה שהוא בחינת ארור כנען, ארור הנחש, הוא משתלשל מבחינת מספר ומניין. ועל כן אסור למנות את ישראל כדי שלא יהיה שליטה חס ושלום להכללה הנאחזת במספר כנ"ל, בבחינת ביקשו חשבונות רבים כנ"ל. ועל כן לקחו מהם צדקה כופר נפשם, כי על ידי צדקה ניצולין מאחיזתם, ואין אחיזה להשקר שהוא הטומאה שהוא הכללה כנ"ל מבחינת אחר הבריאה, ונכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה בבחינת כולו אחד כנ"ל. וכל זה נעשה על ידי הצדקה, כי צדקה תציל ממוות, דהיינו שהיא מכנה הסיתרא דמותא שהיא הסיתרא אחרא שהיא הטומאה הנאחזת באחר הבריאה. ואזי נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה בבחינת כולו אחד, שזהו עיקר בחינת צדקה. כי זהו עיקר הצדקה לחבר שמאל בימין, שזהו בחינת שנכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה בבחינת כולו אחד כנ"ל. כי צדקה הוא בחינת אמת כמובן, שעיקר הצדקה הוא בבחינת אמת, בחינת יעקב, בחינת משפט וצדקה ויעקב וכו', בחינת ייתן אמת ליעקב. כמבואה בדבר רבנו ז"ל, הרי ניקה פרת משכבו במקום אחר. ועל כן, על ידי הצדקה שהיא בחינת התחברות אמת ואמונה, על ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, בבחינת כולו אחד. כי צדקה מקשר ומחבר כל העולמות ונכללין בשורשן בבחינת כולו אחד. ועל כן על ידי צדקה די כדיינו בקע לגולגולת, על ידי זה ניצולין שלא תהיה אחיזה לסתרא אחרא, שהיא בחינת הכללה, על ידי זה המספר. כי אנו כוללין המספר בקדושה בבחינת קודם הבריאה, בבחינת כולו אחד, על ידי הצדקה כנ"ל. ואזי אין אחיזה להכללה והסתרא אחרא כלל, כי עיקר אחיזתם מחמת הריחוק מאחד כנ"ל. אבל כשמקשרין המספר לאחד, דהיינו שכוללין אחר הבריאה בקודם הבריאה, בבחינת כולו אחד כנ"ל, אזי אין להם שום אחיזה ושליטה כלל. וכל זה נעשה על ידי הצדקה שלוקחין בקע לגולגולת, שעל ידם מקשרין הכל בבחינת אחד כנ"ל. ובפרט אותה הצדקה של כופר נפש שהיה בשביל קורבנות, ועל ידי הקורבנות היו מקרבין ומקשרין כל העולמות לשורשן הראשון. כמובן בזוהר הקדוש, סילוקא דקורבנא עד אין סוף וכוליין שם. כי על ידי הקורבן מעלין הבהמה לבחינת אדם כמובן, ואזי נכלל שמאל בימין, בהמה באדם, ונכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. כי אחר הבריאה כנגד קודם הבריאה הוא בבחינת בהמה לגבי אדם. כי עיקר האדם שהוא הדעת נמשך מבחינת כולו אחד, בחינת קודם הבריאה. ועיקר בחינת בהמה, דהיינו העדר הדעת, נמשך מבחינת אחר הבריאה. ועל ידי הקורבן נכלל הכל בבחינת כולו אחד, כולו טוב כנ"ל. נמצא שעל ידי הצדקה של כופר נפש שהוא בקע לגולגולת, על ידי זה ניצולין שלא תתאחז הכללה חס ושולם במניין, כי על ידה נעשה כולו אחד כנ"ל. כי הצדקה היא בבחינת אמת שעל ידו כולו אחד כנ"ל. כי אמת בעתיקה תליא, כמובן בזוהר הקדוש, ולית שמאלה בהאי עתיקה כולה ימינה, כמו שהיית באידרה. נמצא שאמת הוא בחינת כולו ימין, שזהו בחינת כולו אחד כנ"ל. וזה בחינת בקע על הגולגולת, שהיית שם באידרה קדישה, כדעלין בחושבנה, יהבין הגר וכולי לעתיק יומין. היינו, כשיש חשבון ומספר, שאז יראין שלא יהיה אחיזה חס ושלום לבחינת חשבונות רבים, אזי נותנין בקע לגולגולת. ועל ידי זה מקשרין עצמן לבחינת גולגלתא, שהוא בחינת עתיקה, בחינת אמת, בחינת ראש דברך אמת, שהוא כולה ימינה, כולו אחד. אבל כשכולו אחד, אין להם אחיזה ונתבטלין לגמרי כנ"ל. וזהו בחינת ספירת העומר, כדי לעלות מטומאה לטהרה, על ידי ספירת העומר, שהוא בחינת מספר דקדושה, הנכלל בשורשו בבחינת כולו אחד כנ"ל, שעל ידו די כעולין מטומאה לטהרה כנ"ל. כי אנו סופרין את הימים לעומר. והקרבת העומר היה גם כן בבחינת זו, כדי שיהיה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, על ידי שנכלל שמאל, בימין, בהמה, באדם. כי עומר שעורים ומאכל בהמה כמו שהיית בזוהר הקדוש וכמובן לאל כמה פעמים. ועל ידי שמניפין העומר להשם ומקריבין אותו, על ידי זה מעלין ומניפין כלל הבריאה שתהיה נכלל בקודם הבריאה, על ידי שמניפין עומר שעורים שהוא בחינת בהמה, בחינת אחר הבריאה להשם וכנ"ל. ועל כן אחר כך סופרים ספירת העומר שבע שבתות כנגד שבעת ימי בראשית, כדי לקשר כל הבריאה שנבראת בשבעת ימי בראשית שהוא בחינת מספר. כי אחר הבריאה מתחיל המספר כנ"ל, לקשר הכל אל העומר שהוא בחינת התקשרות אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו בחינת הנפת עומר שעורים כנ"ל. ועל ידי המספר הזה די כעולין מטומאה לטהרה וכנ"ל. ואזי נתארין מזוהמת העבדות שהיה במצרים, ששם עיקר העבדות בחינת חם כנ"ל. כי עיקר זוהמת בחינת העבד שהוא הטומאה, בחינת עורלה, בחינת פגם הברית, בחינת טומאת מצרים, בחינת שקר, הוא רק מחמת הריחוק מאחד, ואחיזתם מבחינת מספר ומניין כנ"ל. והם נמתקין בשורשן, דהיינו על ידי מספר דקדושה שנכלל בבחינת אחד, בחינת ספירת העומר. על ידי זה נמתקין בשורשן ונתבטל אחיזתם. כי נכלל כל המספר שהוא אחר הבריאה בבחינת כולו אחד, ואזי אין להם שום אחיזה כלל וכנ"ל. ט. וזהו בחינת טבילת העבד. כי צריכים להעלותו מטומאה לטהרה. מבחינת שקר שהוא בחינת חשבונות רבים, שיעולה אל בחינת הטהרה שמשם אחיזתם, ושם נמתקין ונתארין כנ"ל. ועל כן, כל הטבילות הן במי מקווה, כי המים הם בבחינת קודם הבריאה, כי המים קדמו לעולם, כי המים הם בחינת חסד, בחינת ימין, שזהו בחינת קודם הבריאה. ועל ידי שנכנסים במים ועולה שם כל הגוף ונתבטל ונתעלם שם במים, על ידי זה נתבטל ונכלל בבחינת קודם הבריאה. ואזי הוא בחינת כולו אחד כנ"ל. ואזי נתאר מכל הטומאות ועולה מהם. כי כל הטומאות נתבטלין שם בבחינת כולו אחד. כי עיקר אחיזתה מחמת הריחוק מאחד כנ"ל. ועל כן כשנתקרבו ישראל להשם יתברך, נתקרבו גם כן על ידי מילה וטבילה וכנ"ל. י. וזה היה בחינת גר שבא להתגייר, שצריך גם כן מילה וטבילה להכניע העורלה שהוא הרע, שהוא טומאת העקום. כי כל הגויים הראלים, כי העקום הם בבחינת שקר, וישראל הם בבחינת אמת, כמו שכתוב שארית ישראל וכו' וכמובה. ועל כן, כל העקום הם נקראים על שם העורלה כנ"ל. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שאין העורלה נקראת אלא על שם העקום. כי העורלה הוא בבחינת שקר, בחינת טומאת העקום. ועל כן, אין הגר יכול להיכנס לקדושת ישראל, כי אם על ידי מילה וטבילה. כי על ידי שמעבירין העורלה שהוא השקר, על ידי זה נתבטל ממנו טומאת העקום שהוא השקר. ואזי נעשה כולו אחד, כולו טוב. ואז גם הוא חוזר לקדושת ישראל כנ"ל. וזהו בחינת הטבילה כנ"ל. ועל כן, צריכה המילה להיות קודם הטבילה. כי מתחילה צריכים להעביר העורלה שהיא השקר, ואחר כך יכול לזכות לטהרה על ידי שנכלל במים בבחינת קודם הבריאה. כי כל הזמן שיש בו עורלה שהוא בבחינת שקר, אין לו יכול להיכלל בבחינת קודם הבריאה שהוא בחינת הטבילה כנ"ל. רק אחר שמעבירים ממנו זוהמת העורלה, ואזי נכלל גם כן בבחינת אות אמת, אזי יכול לקבל הטהרה על ידי הטבילה במים, על ידי שנכלל בבחינת קודם הבריאה, בבחינת כולו אחד כנ"ל. כי אי אפשר שיהיה נכלל בבחינת קודם הבריאה, דהיינו שיהיה אחר הבריאה כמו קודם הבריאה, בבחינת אב ובן כחדה, כי אם על ידי שנזהרין משקר כנ"ל, שזהו בחינת העברת העורלה שהוא בחינת שקר כנ"ל. וזהו בחינת הבית דין של שלושה שצריכים למילת גר וטבילתו. ולמדו רבותינו ז"ל מדכתיב משפט לגבי גר. מה משפט בשלושה? אף גר צריך שלושה. כי בכל משפט ודין צריכים שלושה. כי המשפט הוא להכניע השקר ולברר האמת. כי זהו עיקר הדין והמשפט שדנים לפני הדיינים. כי אחד טוען אמת ואחד טוען שקר, וצריכים הדיינים לברר האמת ולהכניע השקר. ועל כן צריכים בכל משפט ודין להכניע השקר בשורשו, דהיינו שצריכים לקשר עצמם בבחינת כולו אחד, בבחינת כלליות שנכלל הבריאה בקודם הבריאה, בבחינת אב ובן כחדה, שעל ידי בחינה זו נתבטל השקר לגמרי, ואין לו שום אחיזה כלל מאחר שכולו אחד כנ"ל. ובחינה זו של כלליות אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזה נעשה על ידי אמת, על ידי שהדיינים דנים דין אמת לאמיתו, זאת הבחינה ובחינה משולשת, כי היא כלולה משלוש בחינות שהן כלל קיום כל העולמות, שהן בחינת ימין ושמאל ואמצע, שנמצא בכל מקום ששורשה מבחינה זו. כי קודם הבריאה, קודם שיצא הבריאה כלל מכוח אל הפועל, זהו בחינת כולה ימינה, כלי צמאל תמן כנל. באחר הבריאה, כשיצא הבריאה מכוח אל הפועל, והוא בחינת שמאל כנגד קודם הבריאה וכנל, ותכף כשיצא הבריאה מכוח אל הפועל, אזי נעשה רושם תכף על השתלשלות הסתרא אחרא שהוא הרע, שהוא השקר והטומאה כנל. וזה כל עבודתנו, להכניע השקר שהוא הסתרא אחרא, כדי שיחזור ויוכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שיהיה גם אחר הבריאה כולו אחד, כולו טוב, כמו קודם הבריאה, ואזי יתבטל השקר לגמרי וכנל. וזאת הבחינה הוא בחינה שלישית, בחינת אמצע, בחינת קו המכריע. היינו, בחינה זו שגם אחר הבריאה, אחר שכבר יצאה הבריאה מכוח אל הפועל, יהיה כל הבריאה נכללת בקודם הבריאה על ידי שמקשרים כל הבריאה לשורשה בבחינת כולו אחד על ידי אמת כנל. זאת הבחינה הוא בבחינת קו המכריע, שמקשר ומחבר ימין ושמאל, שזו בחינת התחברות וכלליות אחר הבריאה בקודם הבריאה הכנל. וזהו בחינת כלל קדושת ישראל, שהם כלולים מכהנים, לוויים וישראלים, שהם כנגד שלושה אבות אברהם, יצחק, יעקב, שכל זאת הוא בחינה משולשת הנל, בחינת ימין ושמאל ואמצע המכריע כנל. ועל כן, כשצריכים לדון דין, לגרש השקר ולברר האמת, אזי צריכים שלושה דיינים שהם כנגד שלושה בחינות הנל. כי הבית דין הם מבחינת ימין ושמאל ואמצע המכריע. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין בייס דין שקול וכו'. ועל כן, על ידי אלו השלוש שהם כנגד שלושה בחינות הנל, על ידם נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, בבחינת כולו אחד. ועל ידי זה נכנע השקר. כי עיקר אחיזת השקר מחמת רחוקו מאחד. כי בכל מקום שנכלל שמאל בימין על ידי אמצע המכריע, לפי בחינה זו כן נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה וכנל. ועל כן גר שבא להתגייר, שעיקר כניסתו אל קדושת ישראל הוא רק על ידי שמעבירים ממנו השקר שהוא העורלה, וחוללים אותו בבחינת קודם הבריאה על ידי הטבילה במים, שעל ידי זה דייקה יוצא מטומאה לטהרה על ידי בחינת כולו אחד כנ"ל. על כן צריכים שיהיו אצלו שלושה בשעת מילה וטבילה כמו גבי משפט. כי להוציא הגר מטומאת העקום, שהם בחינת עורלה, בחינת שקר, ולהעלותו לקדושת ישראל שהם בחינת אמת, ובחינת משפט ממש, שהוא לגרש השקר ולברר האמת. שכל זאת נעשה על ידי שלושה שהם כלולים משלוש בחינות הנ"ל. שעל ידם נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שעל ידי זה דייקה עולין מטומאה לטהרה ונתבטל השקר שהוא הרע והטומאה לגמרי בשורשה, על ידי שחוזרים ונכללים גם אחר הבריאה בבחינת כולו אחד כולו טוב. כי עיקר אחיזתם היה רק מחמת הריחוק מאחד. אבל על ידי בית דין של שלושה, שהם כלולים משלוש בחינות הנ"ל, שעל ידם נכלל הכל בבחינת כולו אחד, על ידי זה נתבטלים לגמרי ויוצאים מטומאה לטהרה, וזוכה גם הגר להיכנס על ידם לקדושת ישראל וכנ"ל. י"ב. וזה בחינת ברכת כהנים. כי הכהנים הם בבחינת ימין, שהוא בחינת קודם הבריאה כנ"ל. ומשם נמשכים כל הברכות. כי עיקר אחיזת הכללה הוא רק אחר בריאה הכנ"ל. ועל כן אהרון הכהן היה מניף את כל הלוויים, כי הלוויים הם בבחינת הטהרה, בחינת אחר בריאה, שמשם יוכל להשתלשל אחיזה לבחינת חשבונות רבים, שהוא בחינת הסתרא אחרא וכו'. על כן, היה צריך הכהן להניף את הלוויים, כדי שיהיה נכלל אחר בריאה בקודם הבריאה, בבחינת כולו אחד. כדי שיתבטל אחיזת הסתרא אחרא שאחיזתה מחמת הריחוק מאחד כנ"ל. וזהו בחינת הברכה שמובא בזוהר הקדוש, שהיה מברכין את ישראל קודם המספר ואחר כך כנל. כי המספר הוא בבחינת אחר הבריאה שמשם אחיזתם כנל, על כן היו צריכים מקודם ואחר כך ברכת כהנים, כדי שיהיו נכללים בבחינת קודם הבריאה ששם הברכה, שלא יהיה אחיזה להכללה חס ושולם, שאחיזתם בבחינת מספר שהוא בחינת אחר הבריאה כנל, אשר בשביל זה הוא צריכו ליתן בק על הגולגולת וכנל, ועל כן ברכת כהנים משולשת וכנל. ג. וזהו בחינת שבועות שבו ניתנה תורה אחר שספרו ימי הספירה, שעל ידה נתארין מזוהמת מצרים, מבחינת עבד, מבחינת עורלה, מבחינת שקר וכו' וכנל. ואחר כך זוכין לקבל התורה בשבועות, שהוא תורת אמת, שעל ידי התורה מקשרין כל העולמות ונכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. כי עיקר זאת הבחינה נעשה על ידי תורת אמת. ועל כן כל התורה היא בבחינת משולשת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בריך רחמנא דייבלן אוריין תליטה על ידי תליטאי, ביום תליטאי, בירח התליטאי. כי התורה היא אמת בחינת שלום, שהיא כלולה משלוש בחינות הנ"ל, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו תכלית הכל, שזה נעשה על ידי מצוות התורה וכנ"ל. וזהו בחינת על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. כי אלו השלושה הם בחינה אחת, וכל אחד כלול משלוש בחינות, וכולם בכלל הם שלוש בחינות הנ"ל שהם קיום העולם. כי עיקר קיום העולם הוא כשאחר הבריאה נכלל בקודם הבריאה בבחינת כולו אחד כנ"ל, שזהו תכלית כל הבריאה ובשביל זה נברא העולם כידוע. וזה נעשה על ידי שלוש בחינות הנ"ל שהוא דין ומשפט, שעל ידי דין אמת שמכניעין השקר ומבררין האמת נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה כנ"ל. ב' אמת, ג' שלום. כי אמת הוא גם כן בחינה זו, כי הכל תלוי באמת, שעל ידי זה השגחתו יתבח עלינו, ועל ידי זה נכלל הכל בבחינת כולו אחד כנ"ל. וזהו בחינת שלום שהוא בחינת המכריע, שעושים שלום בין ההפכים בין ימין ושמאל. כי שלום מקשר הכל, ונכלל שמאל בימין אחר הבריאה בקודם הבריאה. וזהו בחינת השם מברך את עמו בשלום. כי שלום הוא כלי מחזיק ברכה. כי עיקר הברכות הנמשכים מבחינת קודם הבריאה, כי שם מקור הברכה, אי אפשר שיהיו נמשכים למטה לאחר הבריאה, כי אם על ידי שלום, שהוא מקשר הכל ונכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, ועל זה נמשך ברכה ממקור הברכה לכלול הבריאה כולה. וזה בחינת ברכת כהנים שמסיימים בשלום, וברכתם הוא גם כן אצל שים שלום, כי עיקר הברכה נמשך אל הבריאה על ידי שנכללת בקודם הבריאה, שזהו בחינת שלום כנ"ל. כי הברכה הוא להינצל ולהכניע הכללה הנאחזת בבחינת אחר הבריאה. ועל ידי שנכלל אחר הבריאה בבחינת קודם הבריאה, בבחינת כולו אחד כולו טוב, נתבטלין כל הכללות בשורשן כנ"ל, ונמשכין כל הברכות וכל הטובות לכלל הבריאה כולה. וזהו בחינת השם מברך את עמו בשלום כנ"ל. הלכות עבדים הלכה ג', בהלכות מילה הלכה ג' אות ט', הלכה ד', בהלכות מילה הלכה ד' באות י"ב, הלכה ה', בהלכות מילה הלכה ה', אות ט"ו.